«Та ні!» – усе нишпорив поглядом. Знітився. Дістав з-за пазухи 300 зелених. «Чуєш, Тайко, батькові моєму гроші передаси?» – видушив. Тайка мотнула білявими пасмами. «Ого, багатий!» Сховала гроші у кишеню. Гоцик зітхнув. «Ніби світ – біда!» Посунув до далекобійників. Зупинився кроки за два. «Тайко, чуєш? А тобі чого привезти?» «Звідки?» «Та, звідкись?» «Щось їхнє». «Чиє їхнє?» «Ну, звідти де будеш?» – розреготалася Тайка. Гоцик знизав плечима. «Ну, геть дурна!» Пішов до стоянки, де великі вантажні автівки скупчилися, як гусінь на щедрому листі. Одні закриті, біля інших водії збилися в зграю, палять, сміються, варенички наминають. А край траси білий шміц двигуном гуркоче. «Їде?» Гоцик заспішив до автівки, стуконув у дверцята кабіни. «Чого тобі?» – визирнув неголений чоловік років 40. «А куди прямуєш, командире?» – спитав Гоцик. «На Луцьк». «Підкинеш?» Водій примружив очі, зиркнув на Гоцика прискіпливо. «Грошей не маю», – уточнив той. Неголений усміхнувся скептично, мовляв, тільки й мріяв я, що про твої гроші. «Залазь!» – наказав. Шміц важко посунув на захід. Гоцик дивився на сірий, як безнадійна буденність, шлях. Все силкувався віднайти в душі хоч краплю захвату, що він мав би охопити мандрівника на початку подорожі у невідоме і невизначене. Та всередині хлюпало тільки понуре, важке роздратування. «Справи у Луцьку», – почув голос водія. «Я Гоцик», – бовкнув. «Мирослав», – відказав той. Зиркнув на компаньйона зацікавлено. «Я тебе підібрав, бо ти щирий. Збрехав би, що маєш гроші, не взяв би». «Справи у Луцьку?» – перепитав. «Дівчина», – збрехав Гоцик. Мирослав закивав. «О, ті баби!» «А я свою аж з Польщі привіз», – усміхнувся. «Ціле діло. Неподалік Хелма село є. Жмудзь зветься. Отам вона і жила. Поки одного разу не застрягла під Хелмом на своєму драндулеті. А їду, дивлюся, стоїть трабант старезний. Думав, може, пшеки якусь виставку ретроавтомобілів замутили. А навколо таратайки дівчина крутиться. Капот підняла, ключем по двигуну стукає. Цирк! Ну, я й зупинився на свою голову». Замовк. Дістав з кишеньки сонцезахисного козирка фотку, простягнув Гоцикові. «Ванда моя! 10 років разом!» «Мерз кльовий!» – ляпнув Гоцик, бо на світлині пишногруда гордовита жіночка років 30 з осиною талією і густим темним волоссям, заплетеним у косу, стояла поряд із хетчбеком А-150. «А у моєї жінки все найкраще», – похвалився Мирось. Розсміявся. «А татусь її, пан Кошторівський, і досі на трабанті розсікає. Як тільки та пластмаса рухається?» «Ну, певно, хазяйська людина той пан Кошторівський», – сказав Гоцик. Його батько теж будь-яку стару залізяку міг до ладу довести. Не тільки зі свиньми носився. Колись зі старого емальованого чайника електричний змайстрував. А зі шматка корпусу зламаної бетономішалки крутий отвір для каміну злампічив. Кумекав старий. Шлях і балачки перемішувалися, велися, наче замовкний дорога скінчиться. Гоцик старанно платив спілкуванням за халяву, все вдивлявся у сірий простір. І куди? До Луцька вже поночі дістанемося, сказав неголений Мирослав. Ну, 700 кілометрів не 100. Та на газ давив. У Луцьку Ванда і синочок маленький. 9 літ билися, ніяк дитинка не народжувалася. А позаминулої осені Бог почув, завагітніла Ванда. Минулого літа Костя народила. На честь пана Кошторівського назвали. Тесть так розчулився, аж пообіцяв трабант для онучка зберегти. «Хто й кидав би кермо крутити, командире?» – мовив Гоцик. «Біля своїх воно краще». «А де ще стільки зароблю?» – відповів водій. «Я на самій тільки контрабанді цигарок». Замовк, зиркнув на Гоцика напружено. «Я тобі нічого не казав». «Та не психуй, командире, я могила». «Та й навряд ще перетнемося». Раптом повеселішав, завівся. «Кльово?» «Що тобі кльово?» «Та все. Чуєш, Мирославе, а от мені тачки пофіг. Я коней люблю. Ну не таких, знаєш, кляч, що вози на селі тягають. Породистих. Одного разу андалусійця справжнього бачив. Ото кінь». Розпалився усе водієві про круп, корпус, шиї та гриви. І тільки коли присмерк перетворив трасу на чорну непрозору масу, крізь яку продиралися, миготіли фарами десь під ногами зустрічні легковики, замовк. Хижо глянув на небритого, обережно запитав. «А ви оце як через кордон? Так ніде й не зупиняєтеся?» «Ну чого, є кілька стоянок біля Луцька. На одній зупинимося. Хоч умиюся та поголюся, бо Ванда вб'є». «Кльово!» – збуджено усміхнувся Гоцик. Знітився. «Ну, я хотів сказати, сувора вона у тебе». Близько опівночі Шміц загальмував біля освітленого майданчика завбільшки з футбольне поле, що її вправна рука розчистила посеред лісу при трасі. На майданчику, як коні у стайні, виструнчилися десятки зо два фур. Праворуч від них світила неоном на фасаді двоповерхова споруда дешевенького готельчика зі зручностями «Синьоока Волинь». А поряд із нею густим теплим запахом з димаря обіцяла невередливим традиційні смаколики ресторація з намальованим усміхненим вареником на білій пофарбованій стіні. Мирослав побіг у душ при готелі. 5 хвилин, казав, і далі летимо. Гоцик проводив водія поглядом, роззирнувся, нікого поруч. Накинув рюкзак на плечі, обійшов автівку, ніби іншого діла йому нема, як навколо вештатися. Знову роззирнувся і пірнув у чорний ліс. «Вибач, командире», – буркнув. Стояв за вологою деревиною, спостерігав за освітленим майданчиком синьоокої Волині. Мирослав, як той гвіздок, з'явився біля автівки рівно за 5 хвилин. Роззирнувся розгублено, і замість того, аби знизати плечима роздратовано чи виматюкатися і гайнути далі, як міркував собі Гоцик, подався до ресторації. потім забіг у готель.